każdy człowiek niesie swój krzyż. Weź dziewczyno, lepiej zostaw ten syn. Weź dzieciaku, lepiej zostaw ten syn. I uważaj na takich jak my. Chaos 2 0 2 0 Jeszcze nigdy nie wciągałem kokainy, za to znam ziomali, którzy mają w nosach Lamborghini. Jeden miał już zawał, drugi zapaść, na trzeźwiaka nie zabawa, wszystkie długi trzeba spłacać. Twoja suka udawała, poszła z innym, bo się trochę najebała. Nie dochodzi, kiedy nie jest podduszana. Nogi w tatuażach, wszystko jest na Instagrama. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, młoda mama. Na weekend ją odstawia jakaś ciotka, jakaś babcia. Potem wjeżdża jakaś MK, noc staje się gładka. Zjadła jakiś kryształ, była faza, potem zwała. Na ulicach światła miasta, ona znów została sama. Rozmazana jak jej wizja, 8 rano na bosaka, w samym centrum, tam gdzie palma. Dziwna plama na jej bluzce, nie pamięta, żeby jadła. Nawet nie ma na kebaba, raz w życiu jest 18. Podobno każdy człowiek niesie swój krzyż. Weź dziewczyno, lepiej zostaw ten syn. Weź dzieciaku, lepiej zostaw ten syn. I uważaj na takich jak my. Podobno każdy człowiek niesie swój krzyż. Weź dziewczyno, lepiej zostaw ten syn. Weź dzieciaku, lepiej zostaw ten syn. I uważaj na takich jak my. Jak my. Chaos 2012. CUTZ to WWA, z WWA TUTZ. Nigdy nie byłem Alfonsem jak Stojan Michajlow, za to znam suki, co klocze mają gościnę jak Mario. Z twarzy może być jak Feldman, lecz z portfela Marlon Brando. Zamiast w oczy swym ofiarom patrzą w saldo. Desperacja, stan zaprzepaszczonych szans, gdy kolejne życiorysy sypią się jak domy z kart. Dobry start, dzięki starym z nich każdy miał zdobyć świat. My z kumplami za dzieciaka chcieliśmy obrobić bank, by mieć na skank, żeby dziewczyny na jeden raz. Kwas pod językiem, co miał zmienić otoczenie w raj. Weź zapomnij, trzech kumpli, jeden siedzi, drugi jest bezdomny. Trzeci to skurwiel, co pierwszego sądził. Życie nie lubi przyjaźni, szok dla ziomów. Jak w alkoholowym transie, na imprezie skok z balkonu. Na krawędzi grobu, źrenice jak manga. Patrzę w oczy chrześniakowi, raz w życiu jest 18. Każdy człowiek niesie swój krzyż. Weź dziewczyno, lepiej zostaw ten syn. Weź dzieciaku, lepiej zostaw ten syn. I uważaj na takich jak my. Podobno każdy człowiek niesie swój krzyż. Weź dziewczyno, lepiej zostaw ten syn. Weź dzieciaku, lepiej zostaw ten syn. I uważaj na takich jak my. Jak my.